کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے پائے تو یہ لگتا ہے ایک عمر گزارا یا سرکار کے قدموں میں ایک عمر گزارا یا سرکار کے قدموں میں مجھ جیسا تیری داماں کیا نظر کو لے جاتا مجھ جیسا تیہی داماں کیا نظر کو لے جاتا کیا نظر کو لے جاتا نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں سلامی کو ہر سال طلب کیجئے ہر سال طلب کیجئے ہر سال طلب کیجئے سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو ہر ایک خطا مجھ کو یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں